NPO Radio 1. Middernacht, het begin van maandag 19 februari. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Mexico hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd tegen een reeks geplande hervormingen van president López Obrador. De populistische president wil onder meer dat bestuurders van het Nationale Electorale Instituut en rechters bij het Hoge Rechtshof direct worden verkozen. Volgens de organisatoren waren er in heel Mexico zo'n 700.000 mensen bij het protest. Ze noemen de radicale hervormingsplannen een gevaar voor de democratie. De Nederlandse industrie blijft krimpen, blijkt uit cijfers van het CBS. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is het derde kwartaal op rij dat de industriële omzet is gekrompen. Vooral de chemische industrie heeft het lastig, komt door de hoge energiekosten en de sterk gedaalde afzetprijzen. In 2023 gingen de hele industrie 270 bedrijven failliet. Dat is het hoogste aantal in 5 jaar. De Israëlische regering gaat het aantal Palestijnen dat tijdens de Ramadan bidt in de Al-Aqsa-moskee beperken. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft het kabinet gewaarschuwd dat een dergelijke maatregel kan leiden tot grote onrust. Hoe de beperkingen eruit zullen gaan zien is nog niet uitgewerkt. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen schaatsen heeft Joy Beune brons gewonnen op de 1500 meter. Eerder op de avond werd Beune wereldkampioen op de 5000 meter. Ze was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten. Zij moet het doen met zilver dit keer. Op de 10 kilometer bij de mannen was er geen podiumplaats voor Nederland. Patrick Roest en Jorrit Bergsma eindigden als vierde en vijfde. Het goud ging, net als vorig jaar, naar de Italiaan Davide Giotto. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 7. De ochtend begint droog met misschien wat ruimte voor de zon. In de middag gaat het vanuit het westen weer regenen. En het wordt 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Tom van 't Hek. Het is middernacht geweest, u zult denken langs de lijn. Ja, zeker langs de lijn. Het is de laatste dag van de WK-afstanden in Calgary. We hebben vandaag 3 afstanden gehad. 2 lange afstanden, de 10 kilometer bij de mannen, de 5 kilometer bij de vrouwen. We hebben de 1500 meter bij de vrouwen inmiddels achter de rug. En het komend uur richten we ons op de laatste afstand. 3 Nederlanders, Kjeld Nuis, Wesley Dijs en Patrick Roest uiteraard. Dat zijn de 3 Nederlanders in actie op de 1500 meter bij de mannen. Sebastiaan Timmerman, onze man ter plekke daar in Calgary. Eerst even terugkijken, want die mannen moeten nog gaan starten op die 1500 meter bij de vrouwen. Waarbij we uiteindelijk een uitslag kregen, in ieder geval een winnares die wel verwacht werd, hè? Ja, in een iets langzamere tijd dan wellicht menigeen had verwacht. 1.52.29 komt niet in de top 10 van Calgary terecht. Maar het was genoeg voor Mio Takagi om haar tweede wereldtitel te behalen dit toernooi. En ook haar tweede individuele wereldtitel uit haar loopbaan. Tot gisteren zeiden we altijd bij Takagi, ja, dat is wel die vrouw die Olympisch kampioen werd op de 1000 meter. Maar toch ook vooral de dame die de prijzen pakte met het Japanse team. En individueel daar nooit in slaagde. Tot gisteren dus. Toen pakte ze de wereldtitel op de kilometer. En nu heeft ze die op de 1500 meter daaraan toegevoegd. En dat is overigens voor de 10e keer dat op een wereldkampioenschap bij de vrouwen die dubbel 1500 meter is behaald. Takagi 1. En dan zien we op de tweede plaats ook dezelfde naam als gisteren. Ja. Die van Mei Han. Terwijl ik ook even naar de baan kijk waar Gabriel Odor te laat is. Hoe krijg je het voor elkaar? Ik weet niet waar die vandaan moest komen, maar ze hebben hem gevonden. De Oostenrijker moet in rit 1 gaan rijden nu tegen Matthias Volsteenwagen. Allemaal mensen in paniek. Nou, hij staat klaar bij de startstreep. Goed, terug naar die 1500 meter bij de vrouwen. Mei Han eindigde daarop de tweede plaats uit China. Net als gisteren dus. En dan is het mooie dat zij, net als Mio Takagi, rijdt voor het Team Gold van Johan de Wit. En die verdient een hele dikke pluim. Want gisteren dus de nummers 1 en 2. Vandaag de nummers 1 en 2 in onderzoek. onderschat ook niet Zhong Yangning. Die rijdt ook voor die formatie. En die komt strakjes in actie dus op de 1500 meter. Het regent aanmeldingen bij Johan de Wit voor zijn ploeg. Vertelde die me deze week. Veel schaatsers willen graag onder hem trainen. Want hij levert succes. Dat zie je dus aan Takagi en Han. En Joy Beunen verdient ook een pluim. Tweede medaille van de dag na de wereldtitel op de 5 kilometer. Het brons op de 1500 meter. Het kan gewoon de dubbel. En zat uiteindelijk toch maar 6200ste van een seconde achter Takagi. Met dank aan een goede slotronde. Rijpma de Jong, de uitredend kampioen. Ja. Ditmaal net niet op het podium. Op plaats 4. Ja, was een moeizame 1500 meter. Sato, Japan, deed het goed op de 5e plaats. En Marijke Groenewoud, die viel gewoon tegen met plek 8. En Rijpma de Jong toch even. Kun je toch zeggen dat het een wat uiteindelijk dan heel teleurstellend toernooi voor haar is? Ja, uiteindelijk wel inderdaad. Zij behaalde natuurlijk geen medaille met de teamsprinters. Waar het helemaal misging en waar Nederland uiteindelijk op de 4e plaats eindigde. En ook op deze afstand valt zij dus uiteindelijk buiten de boot. 1000 meter had ik niet zo 1, 2, 3 een medaille verwacht hoor voor Rijpma de Jong. Maar op deze 1500 meter wel. En zij zal zeker niet met goed gevoel het vliegtuig instappen morgen terug naar Nederland. Erben, even die 1500 meter bij de vrouwen als geheel. Sebastian, een wat tegenvallende tijd voor Takagi. Vielen de tijden wat tegen? Ja, zeker. Als je kijkt dat het baanrecord 1.50.3 is... en dan ruim 2 seconden daarboven pas te vinden de tijd... dat verwacht ik dat vandaag bij de heren niet gaat gebeuren. Die Jordan Stolz gaat gewoon gas geven. En we moeten zelfs gaan kijken naar eventueel nog wel een wereldrecord vandaag. Dus het niveau bij de dames is... Ja, is gewoon niet zo hoog op dit moment, internationaal. Toch even Beunen dan, 5 kilometer goud. Fantastisch gereden. Maar ik moet toch zeggen, ik had er iets meer van verwacht. Ik dacht, toen ze die 5 kilometer zo reed en zo overtuigend... dacht ik van, ze gaat ook in dit veld kansen gewoon wereldkampioen worden. En normaal, hè, fantastisch, brons en goud. Zei ook in een interview van, ja, je gaat er gewoon van genieten. En de trainer zei, ja, je hebt het al en je gaat gewoon nog een keer erin. Ik denk dat ze misschien daar iets tevreden was al na de 5 kilometer. En als je echt vol gas erin gegaan was. Ze begon ook een beetje behouden, de eerste volle ronde. Dat deed ze niet op de 5 kilometer. Dan denk ik dat er nog wel meer in gezeten had. Maar goed, niks dan goed eigenlijk over als je goud en brons gewonnen hebt. Laten we even naar haarzelf luisteren, Joy Beunen. Die dus goud op de 5 kilometer. Dat weten we inmiddels dan brons op die 1500 meter. Achter Takagi en mij. Beunen was dus na haar gouden plak op de 5 kilometer in extase. Hoe ging het na die 1500 meter met haar? Nog steeds in extase. Ja, dat ik dit ook nog kan na 5 kilometer. Dat zegt genoeg over mijn vorm, denk ik. Ja, onderste uit de kan gehaald dus, ook op deze 1500 meter. Ja, ik heb echt alles uitgeperst vandaag wat erin zat. En, ja, ik ben en wereldkampioen en ook nog brons op de 1500. Dus, ja. Had je nou helemaal geen last van die 5 kilometer? Jawel, alleen ik voelde wel gewoon dat ik nog even goed rust genomen tussendoor. Daarna weer lekker infietsen en gewoon even wat... Even weer aanstaan, zeg maar. En toen merkte ik al wel dat ik wel snelheid had. Dus toen gaf me ook wel weer rust. En ik dacht ook van ja, ik ben nu toch wel wereldkampioen. Dus gewoon doen wat je kan. En nog een bronzen plak. Dan heeft die gouden medaille dus toch ook hier geholpen op deze afstand. Ja, vooraf zeiden mensen tegen je, waarom zou je die 5 kilometer rijden? Je moet vol voor die 1500 gaan. Heb je daar zelf ooit over getwijfeld? Nee, daar heb ik zelf nooit over getwijfeld. Ik heb vanaf moment 1 al gezegd na het NK van, gaan we gewoon rijden. En ik ben nooit van gedachten veranderd. Alleen, ja, het is natuurlijk wel kijken van, is het handig? Maar alle lichten stonden op groen, van doe het gewoon. En heel blij dat ik het heb gedaan. Heb je volledig gelijk in gekregen, hè? Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar jij zit een klein beetje met je hoofd te schudden. Ja, in de eerste zin zegt ze zelf dat ik dit toch kan nadat ik de 5 kilometer gereden heb. Dat gedoe in Nederland, daar moeten we echt mee stoppen. Want zij heeft blijkbaar dus besloten meteen dat ze zal gaan rijden. Maar blijkbaar is het dan toch een beetje het gevoel van dat het nog altijd een discussie wordt. En dan wordt het een nationale discussie, kan het wel. En dat heeft gewoon invloed. Kap met die onzin. Er zit 3 uur tussen. 3 uur. In 3 uur ben je echt wel uitgerust van 7 minuten inspanning. En als je dat gewoon heel simpel benadert, dan wordt het geen probleem. En nu krijg je dit. We hebben een interview met iemand die dat wat dat betreft, volgens mij, wat jou betreft in ieder geval wel doet. We gaan het hebben over Ted-Jan Bloemen. Het is altijd mooi als wij geen medailles hebben, zeggen we, nou, we hebben toch een beetje halve Nederlandse medaille. Ja. Maar hij rijdt wel degelijk de Nederlandse Canadees, dus voor Canada zilver. Maar dan zegt hij, nee, dat was niet de kleur waarop ik gehoopt had, maar kan er uiteindelijk wel mee leven. Ja, het begon wel lekker. Het einde was ook leuk dat ik dat nog even in had. Het was niet de race van mijn dromen, maar Nou ja, I'll take it. Ja, ja, wat de race van je dromen, dan rij je dus waarschijnlijk wat meer gelijke rondetijden. Ja, dan zet ik hem gewoon vast op rondtijd in het begin. En dan tweede helft bouw ik hem ietsje af. En dat lukte vandaag niet. Ja, nee, maar hoe kan dat? Want op een gegeven moment komt Bersma, tegen wie jij reed, die komt erbij, hè? Ja. En dan trek je jezelf toch weer aan hem op. Waar haal je dat dan vandaan? Ja, ik had vandaag niet de energie en het geloof om hem vast te houden in het midden. En dan is het enige wat je kan doen, is je voorbereiden op die laatste rondjes. Zodat je toch nog hem onder die tijd van vis kan houden. Dat je misschien Bergsma nog van je af kan vechten. En dan was het eventjes plannen op welk moment ik dat laatste beetje energie ging geven. Ja, toen kwam Bergsma op een gegeven moment heel dichtbij. Toen kon ik niet meer wachten. Toen dacht ik, ja, nu moet ik echt gaan, anders verlies ik hem. En gelukkig kon ik het vasthouden tot het eind. Maar waar ben je dat geloof kwijtgeraakt dan? Was dat al voor de race? Nee, in het begin had ik al echt het idee dat ik een beetje onder mijn kunnen reed. En dat ik nog wel wat energie zou halen aan het eind. Een beetje zo rond halverwege bleek toch eigenlijk dat ik moeite had om mijn positie vast te houden. En dat ik moeite had om mijn bochten goed aan te blijven vallen. En dan wordt het een struggle. En had je vandaag op een goede dag Giotto wel kunnen verslaan, denk je? Ja, dat is speculatie. Ik denk niet dat het helemaal eerlijk is om daar antwoord op te geven. Het is me vandaag niet gelukt. En daar baal ik wel van, moet ik zeggen. Ik denk dat als deze race 2 weken geleden was geweest, dan had ik hem veel harder gereden. Of het genoeg was om Giotto te verslaan, dat wil ik geen uitspraak over doen. Ik vind dat we gewoon moeten zeggen dat Giotto hier rechtvaardig gewonnen heeft. En heel goed gedaan, Davide. Maar 2 weken geleden was je dus beter. Heb je het dan verkeerd ingedeeld? Ja, ik ben er echt voor gegaan om in Salt Lake City goed te zijn en om hier goed te zijn. En ik denk achteraf gezien dat een iets te lange periode is geweest. En dat ik nu een beetje over mijn top heen ben. Maar ja, dat is achteraf praten. En ik heb geen spijt van mijn keuze. Want ik wilde heel graag een aanval doen op het wereldrecord in Salt Lake City. Dat was ook heel belangrijk voor me. Ja, en nu sta ik een beetje met 2 keer niks. Maar goed, ik heb het geprobeerd en daar ben ik trots op. Ik vind het zo'n heldere. Vind jij mooi, hè? Iemand die tweede wordt en zegt, ik sta met niks. Ik vind het zo'n lekkere, heldere analyse. En ik moet zeggen, ik ken Tedjan natuurlijk al heel lang, hè? En ik heb hem ook gezien toen hij nog gewoon Nederlander was. En toen dacht ik echt, nou, die jongen, er gaat nooit wat worden. Dus gewoon middelmatige schaatser. Met niet al te veel talent. Maar hoe ouder die wordt, hoe beter die eigenlijk wordt en hoe volwassener hij wordt. Hij heeft Olympisch goud gehaald. En we hebben het altijd over Sven Kramer en over Jorrit Bergsma. Maar hij rijdt nog gewoon. En hij rijdt echt nog op een oude leeftijd mee voor de winst. Hij is helder. Hij is kritisch naar zichzelf. Hij rijdt gewoon up. Okay, all out. Vol erin. Ik heb er echt heel veel respect voor. Ik vind het echt fantastisch. Hij werd tweede. Andere Canadees werd derde. Ja. De Nederlanders werden 4 en 5 op die afstand. Nou, we hebben het daar al wel even over gehad. Mm-hmm. Maar die toekomst ziet er op die afstand. Dat waren eigenlijk onze afstanden. Mm-hmm. Dat was een tijd dat we dachten, ja, die moet maar mee ophouden. Ja. Want doet verder niemand meer mee. Het maakt niet uit wie we erheen sturen. Ja. Want we vinden de jongen, toch wel. Iedereen won. En dat is niet meer zo. We hebben nog wel Patrick Roest. Het is niet echt een 10 kilometer rijden. Maar dat is wel verreweg onze beste. En als je daarachter kijkt ook, ja, dan is het echt heel matig. Misschien komt er de komende jaren wel weer een of andere marathonschaatser. Want we hebben natuurlijk wel heel veel marathonschaatsers. En als er een paar supertalenten daartussen zitten, kan het wel in één keer heel snel komen. Maar op dit moment is het echt gewoon heel dun. Als we naar die vrouwen kijken, die doen het in zijn totaliteit veel beter. Gaan we straks nog wel uitgebreider over praten. Ja. Even naar die 1500 meter. 3, 4, 5 zijn we dan. Viel Groenewoud tegen in die zin? Had je daar Groenewoud viel tegen, maar Groenewoud heeft een fantastisch NK gereden. Een fantastisch EK gereden. Ging daarna ook op allemaal natuurijsmarathons rijden. Reed drie natuurijsmarathons. Ja, dan wordt het gewoon een beetje te veel. Zij is gewoon op. Maar ik vind ook bij haar, ja, zij rijdt iedere wedstrijd gewoon om te winnen. En zij is gewoon iemand, weet je, maakt niet uit of het nou een marathon in Noord-Laren is. Of dat het nou een NK of een WK is. Zij rijdt gewoon altijd. En dan kan het zijn dat je gewoon op bent aan het einde van de seizoen. Maar ik vind ook haar manier van rijden gewoon. Jij houdt van aanvallend, altijd rijers is. Of zou in dit geval een coach misschien ook moeten zeggen, laten we toch 1 of 2 speerpunten er meer uithalen. Als dit echt zo belangrijk was geweest, dan had ze gewoon, met name die marathons op natuurreis, die had ze niet moeten gaan rijden. Had ze daar gewoon iets zuiniger mee om moeten gaan. Maar het is ook wel een beetje de stijl van Jillet Adema. Om bijvoorbeeld op een NK, dan rijdt ze al drie afstanden. En dan op zaterdagavond nog even naar Eindhoven rijden. Om daar ook nog een marathon te rijden. Om vervolgens zondag dan ook weer te rijden. En dat is fantastisch, dat is geweldig. Maar dat houdt natuurlijk een keertje ergens op. Maar anderzijds, die mentale blokkade die jij als het ware benoemt bij mensen door heel erg op de andere wijze te denken, die heb je dan niet. Maar ergens daartussen zit nog een midden. Er zit wel ergens een midden tussen, maar dit is ook wel een soort van, ja, hiermee ben je altijd tevreden. En zij heeft ook geen druk. Omdat ze alle wedstrijden er vol in gaat en ook van alle wedstrijden geniet. Er zijn heel veel rijders, schaatsen, die zeggen van, weet je, er is maar één wedstrijd belangrijk. Ja. Dat is het weken afstand. En dan wordt zo'n weken afstand heel moeilijk om daarop te presteren. Dus als je dat meer wedstrijden rijdt, dan wordt het ook makkelijker. Zo'n Ninge, geen enkele World Cup gewonnen dit jaar, maar wint wel de wereldbekerklassement. Staat overal op podium. Ja, die heeft een goed jaar gehad. En die kan daardoor ook iets vrijer rijden hier. En ik denk dat hij daardoor misschien ook wel beter gaat rijden hier. 1500 meter van de mannen gaan we nu naar kijken. Met Nuis en Dijs en Roest. Halen we een podium? Ja, met Nuis is reed gisteren echt een hele goede 1000 meter. De eerste volle ronde maakte hij een enorme missen. Op het allerbelangrijkste punt op de 1000 meter vloog hij de bocht uit. Daar verlies je snelheid en kracht. En dan reed hij alsnog 1.08 of 1.068. Ja, ik was daar erg van onder indruk. En zelfs wel zo van onder indruk waarvan ik denk van, nou, hij zou misschien nog wel eens echt tegenstand kunnen bieden aan Jorn Stols. We gaan eens kijken of dat ook gaat gebeuren. Want zo langzamerhand komen we bij de ritten, Sebastian Timmerman. Ik denk dat we er 4 gehad hebben en dat we gaan ons opmaken. Het voorprogramma zit erop, trouwens zonder Bart Swings. Die heeft zich afgemeld na de 10 kilometer zonder de zieke Holger Engebratsen uit Noorwegen. Die meldde zich vanochtend af voorbij de afstanden. Maar met Kjeld Nuis, die is helemaal niet ziek. Die is gewoon goed in vorm, dat bewees hij gisteren wel. Medaille dus op de 1000 meter. Hij kwam ontspannen het ijs op, zwaaide naar Jan en Alleman. Kan me niet voorstellen dat iedereen die even een handje kreeg toegeworpen als het ware een bekende is van Kjeld Nuis, want dan wordt het een drukke verjaardag bij hem thuis. 34 jaar is hij. En hij staat dus klaar in de binnenbaan. Hij heeft zijn vriendin vandaag wereldkampioen zien worden. Brons zien behalen op deze afstand, Joy Beune. Nu is het aan hem tegen Jaewon Chung. Dat was een aantal jaar geleden een waanzinnig groot talent uit Korea. Ze zijn in één keer goed gestart. En Nuis die dendert al meteen naar de Koreaan toe. Jemig, wat een slechte start zeg. Van die Jaewon Chung. Ja, het is ook een man met inhoud meer dan een echte sprinter. Alhoewel, hij kan ook wel sprinten. Dat bewijst hij op de massastart. Daar heeft hij zich echt helemaal op toegelegd aan de zijde van Seung Hoon Lee. Maar deze rit draait om Kjeld Nuis. De tweevoudig wereld. De tweevoudig Olympisch kampioen op de 1500 meter. En hij opent in 23.50. En hij is natuurlijk ook altijd nog wereldrecordhouder. 1.40.17. Dat is dat wereldrecord van Nuis. Armpjes lekker op de rug, op de kruising. Al een immense voorsprong op die Chung. Die denkt, nou, als Nuis, de grote Nuis, dat doet. Die arm op de rug, doe ik het ook. En wat versnelt hij mooi door, zeg. In de buitenbocht. Prima bocht zag dat eruit bij Kjeld Nuis. Weer wat langere slag op het rechterstuk. Eerste volle ronde. Gaat in 25 seconden en een tiende. Dat is prima op deze baan. 48.64 zit hij binnen het schema van het baanrecord van Denis Yuskov, deze Kjeld Nuis. Ja, Yuskov uit 2017 stamt het baanrecord hier in Calgary. 1.41.33. Nuis door de binnenbocht heen. Weer op het rechte stuk. Mooi in het midden van die baan. Die arm op de rug. Partij heeft hij helemaal niet. Chung rijdt op 70 meter als Kjeld Nuis na 1 minuut 14 seconden en 16 in de laatste ronde ingaat. Nu een fractie langzamer dan het schema baanrecord. Ronde 26.0. Dan heeft hij een verval van 9/10 van een seconde maar ten opzichte van de voorgaande ronde. En is nu het bijten en het doorduwen natuurlijk bezig in de laatste ronde. De laatste buitenbocht van Kjeld Nuis zit er nu op. Op weg naar de finish. Daniele Di Stefano had de snelste tijd. Maar die wordt natuurlijk nu verbeterd door Kjeld Nuis. Het wordt 1:42.66 voor de wereldrecordhouder. Daarmee komt hij net niet in de top 10 van Calgary terecht. In de laatste ronde van 27.9 verspeelt hij dan bijna 2 seconden. Dat was een moeizame 1:42.66. Daarmee staat hij dus wel bovenaan Chung de tiende tijd. Dus is het Nuis, Di Stefano en de Duitser Stefan Emele op plek 3. Als wij eens even kijken, want de loting is een paar keer veranderd. 5 ritten gehad hebben van de 12 op de 1500 meter bij de mannen. Erbe, ja. Als je kijkt naar een goede 5 kilometer rijden en naar het verval in rondes, dan is dit een 5 kilometer zoals je moet rijden. 23.5, 25.0, 26.0, 27.9. 1 seconde verval tussen de eerste en de tweede ronde, dat is heel goed. Dan hou je dat verval in die laatste ronde ook een beetje beperkt. 1,9 seconden is gewoon een hele nette, keurige tijd. Maar niet bijzonder. Maar niet bijzonder? Niet bijzonder. Podiumplek? Podiumplek denk ik wel, maar ik denk dat Jordan Stolz aan de start staat. Denk van, dit kan ik wel. Nou, we gaan heel even zwemmen. Dan komen we terug bij het schaatsen. Want na een dikke week zit het WK zwemmen in Doha erop. Geslaagde editie voor Nederland. 3 gouden en 3 zilveren plakken. Toernooi begon voor Nederland met die verrassende wereldtitel op de 4x100 meter estafette. Nederland nu tweede. Steenbergen komt eraan. Dit wordt een geweldig eindsmiddel. Dit WK zwemmen in Qatar. Steenbergen schakelt nog een tandje bij. Marit Steenbergen gaat Nederland richting de wereldtitel zwemmen. Ja, het wordt de wereldtitel. Geweldig gedaan, zeg. Door Kim Bus, Janna van Kooten, Kira Toussaint en Marit Steenbergen. Marit Steenbergen op weg naar de wereldtitel. Treedt ze in de voetsporen van Inge de Bruin. Antwoord ja! Marit Steenbergen, wereldkampioen op de 100 meter vrije slag in een supertijd. 2:52, ja, dat is wel echt bizar hard eigenlijk. Ze hebben hier gewoon een halve seconde PR in één dag. Ja, dus dat is wel echt bizar. Tess Schouten, waar ben je mee bezig? Wat ga je doen in deze race? Komt hier de tweede zwemkampioen uit Nederland op één dag? Zoveel hebben we er toch niet gehad in het verleden, maar nu misschien wel 2 keer binnen een uur. Douglas kan doen wat ze wil. Ze gaat er niet bij komen. 2:19:81. En daarmee is ze 2 seconden sneller dan ze ooit geweest is. Nu dacht ik van ja, weet je, boeien, ga er ook maar voor. Kasper Korbal met een enorme voorsprong. Er komt een volgende wereldtitel aan voor Nederland. Dit kan niet meer mis. Corbo, nogal het eerste, nu tweede. Het gaat op de finish. Het wordt zilver voor Kasper Corbo, die op de laatste meters zijn meerdere moet erkennen. En Zhihao Dong. Amerika op weg naar het goud. Maar er komt wel een schitterende zilveren medaille aan voor Nederland. Pijnenburg, houdt hij het vol? Hij houdt het vol. Het is zilver voor Nederland op de 4x100 meter wisselslag. 2 Nederlandse records in 1 dag. En dus een zilveren medaille. Dat is uitstekend gedaan. Dat was alles op een rij in die veel goud. U hoorde, het was dus onder andere voor Tess Schouten. En Mark Faber, de trainer van Schouten, is dan ook trots op haar prestaties. Nou, die was hier on fire. Die 200 meter was echt magistraal. Ik had gehoopt dat ze een mooie tijd zou zwemmen, maar ze maakte er echt een hele goede tijd van. En ja. Ja, met zo'n resultaat kom je ook ver op te spelen. Heb je het een beetje gevoeld dat ze dit al kon, als het ware? Ja, we hebben al een poos dat ze een stijgende lijn heeft. Hè. Dus ze is in december 2022 voor het eerst wat medailles gaan winnen op de WK Korte Baan. Destijds in Melbourne. En eigenlijk heeft ze sindsdien eigenlijk ieder toernooi geleverd. En zijn haar tijden ook elke keer stap voor stap vooruit gegaan. En dat is hier ook weer gebeurd. Ja, je zei net al, met deze tijd doe je mee in Parijs. Hoeveel meiden kunnen dit momenteel wat zij laten zien op die 200? Nou, in de wereld. Op die 200 maar een paar. Hè. Ze heeft vorig jaar in Fukuoka op het wereldkampioenschap verloren van Tatjana Schoenmaker. Dat is de Olympisch kampioen. En daar zat destijds ook Douglas nog voor. En die heeft ze nu verslagen. En ik denk dat ook wel een beetje de meiden zijn waar ze komende zomer mee gaat bettelen. Ja. Een andere zwemmer die het ook uitstekend gedaan heeft is Kasper Kobo. Ook daar zat een ontwikkeling in die we al wel een beetje aan zagen komen. Ja. Ik dacht ook even, die gaat gewoon goud pakken. Dat dacht ik ook heel even, ja. Ja, die Chinese jongen die heeft een enorm eindschot. Dat wisten we ook van eerdere wedstrijden wel. Want ze hebben dit jaar al een aantal keren tegen elkaar gereest. Dus we wisten dat hij er nog aan zat te komen. Maar ja, dat was net een paar meter. Ja, dus dat was even zuur als het ware. Ja, ja. Ja, maar in algemene zin wat hij laat zien qua progressie, daar ben je zeer content bij. Tuurlijk. Kijk, hij werd vorig jaar 5e op de WK, nu wordt hij 2e. Zijn tijden ontwikkelen. Hij ontwikkelt zich überhaupt ook als atleet en dat gaat heel goed. Hij heeft vorig jaar zomer de overstap gemaakt van Amerika naar Nederland. Woont nu permanent in Amsterdam, stabiele basis. En dat doet hem goed, ja. Zijn Mark Faber, de trainer van Schouten. En Marit Steenbergen zwom natuurlijk ook een prachtig WK met 2 gouden medailles. En haar trainer, Patrick Pearson, is dan ook trots. Ik vond het zo mooi om te zien. Ze zat echt goed in de wedstrijd. En ze kwam binnen in de lobby van het hotel die middag. En ik zag gewoon aan dat ze heel erg overtuigd was en zin had in wat ze ging doen. Ja. Ja, en dat zag je ook direct terug vanaf moment 1. Hè, waar ze in de halve finale nog een beetje gecalculeerde race deed en keihard terugkwam, zag je nu dat ze zat van, ik ga ook, was ook het plan, maar ook echt mee in dat veld. Ja. En het vertrouwen hebben dat je nog echt heel hard terug kan komen. Ja, en dan kom je ook nog eens een keer en eerst en ook nog eens een goede tijd. Ja, die tijd, hè? Als je dat dus even in de wereld beziet, hoeveel vrouwen kunnen dit op dit moment? Oh, ja, 1 tot 2 eigenlijk. Hè? En eentje lag naast haar, dat is Siobhan Hoggie. Ja. Die had het afgelopen zomer, stond die langzamer dan Marit nu. Maar ze had ook nog de World Cup gedaan en in het najaar. En daar zond ze 52-0, ze net iets sneller dan Marit nu. Maar om de WK te winnen was Molly O'Callaghan, die zond 52-1. Volgens mij was dat nog een tienetje harder dan wat Marit nu zond. Oké. Okay. Maar goed, Marit komt van 52-7 afgelopen zomer, zijn nu 52-2. Ja. Dus een beetje een half seconde. Ja, als je dan binnen 1-2 tiende van die meiden komt, dan... Ga je serieus meedoen in Parijs? Ja, en dan ook nog een van die twee ook direct verslaan in een duel. Ja, dus dat wordt gewoon heel interessant. Als je nu even terugkijkt, hè, heb je dat dan toch ook wel min of meer zien aankomen? Ja, dat is moeilijk te voorspellen. Maar zag jij nog weer een groei in Marits manier van zwemmen of in haar karakter? Wat is het geweest? Ja, nee, het is wel de manier van zwemmen vooral. We hebben echt voor gekozen om wat meer te investeren in krachttraining de laatste 8 weken, ook voor het toernooi. En eigenlijk het zwemmen dan in qua volume iets omlaag te brengen. Zeker rondom die moment dat ze krachttraining deed. En wat je dus nu ook ziet in die race-analyse, zie je dat ze echt veel sterker is eigenlijk. Eigenlijk veel meer water per slag pakt. En daarmee dus ook veel sneller zwemt. Dus veel effectiever dan afgelopen zomer. Maar ook in de voorbereiding, als ik kijk wat ze in het water deed, zag ik ook wel echt een beter niveau nog dan afgelopen zomer. Okay. En dat vertaalt zich dan hiernaar. Zei de trainer van Marit Steenbergen. We gaan weer naar Sebastian Timmerman. Nuis ging aan de leiding met een paar ritten die kwamen, waarvan ik nu denk dat ik kan zeggen, Nuis gaat nog aan de leiding. Ja, zeker, want hij heeft nog altijd 1,3 seconden voorsprong op Daniele Di Stefano. Emery Lehman is erbij gekomen als nummer 3. Ik heb een poging gezien van de Canadees Shelina Beaulieu. Die heeft prijzen behaald met het team. Hij heeft een prijs behaald op de massastart. Nou, nipt zilver achter Bart Swings. Maar deze 1500 meter waren 1500 meter te lang voor hem uiteindelijk. En nu finisht de Italiaan Alessio Trentini. En die moet ook 1,5 seconde toegeven op Kjeld Nuis. Onbedreigd dus Kjeld Nuis nog altijd aan de leiding. Die gaan we dan zien in het volgende paar. Dat is de Duitser Hendrik Dombek. Dat is een van de weinige Duitsers die nog wel aardige resultaten zo nu en dan bijeenrijdt. Ook in de wereldbeker. Keer een 5e plaats heeft genoteerd deze winter in Peking op deze afstand. Bij het Europees kampioenschap viel hij dan weer tegen. En werd hij 11e. En dan gaat het opnemen tegen de Japaner Taiyo Nonomura. Daarna komt wel een interessante rit. Yamada tegen Sander Aitrem. En die heeft ook de 10 kilometer in de benen. Maar die durft het dus gewoon ook wel aan om die dubbel te doen. Ja, en daarna rit 10. Ja. Dat is de rit waar denk ik iedereen 4, 5, 6, 7, 8 sterren bij heeft gezet. Dat is de rit van Jordan Stoltz tegen Peder Kongshaug uit Noorwegen. Oftewel de titelverdediger tegen de Europees kampioen. Song Yangning onderschat hem niet. Ook uit die ploeg van Johan de Wit. Ja. In de voorlaatste rit tegen Wesley Dijs. En in het laatste paar Connor Howe hier uit Canada tegen Patrick Roest. En dan zal nog 1 keer het dak eraf gaan. Want ook vandaag is de oval weer goed gevuld. Niet zo vol als gisteren. Toen was het echt nagenoeg uitverkocht. Ik denk dat er vandaag zo'n 3000 mensen binnen zijn. Maar de speaker jut ze, zeker als Canadezen aan het rijden zijn, nog eens goed op. En dat kan hij dan dadelijk gaan doen in de slotrit van deze 16e en laatste afstand van dit wereldkampioenschap. Als Connor Howe uit Canada het dus opneemt tegen Patrick Roest. Erben, heel even, als je die andere tijden ziet voor wat dat waard is en het gat wat Roest dan heeft, zegt dat dan toch iets over de omstandigheden? Hij heeft nog steeds 1,3 seconden voorsprong op de nummer 2. Dat is natuurlijk wel veel, maar hij zit maar 1,3 seconden boven het baanrecord. Als je dat vergelijkt met het baanrecord van de dames en wat de dames reden nu, dan is het wel gewoon een goede tijd. Maar Jordan Stoltz kon er wel, en ik denk ook Ning gisteren, 1:06:05, hij reed een persoonlijk record. Fantastisch 1000 meter, kan ook een goede 50 meter rijden. Ja, ik denk dat er nog wel een paar mannen komen die er toch wel in de buurt gaan komen. Maak ik nog heel even een uitstapje naar andere mensen op schaatsen, namelijk naar Xandra Velsenboer, die bij de Wereldbeker Shorttrack in Gdansk overtuigende 500 meter won. Daardoor ook het eindklassement. En ze reist dan ook met veel vertrouwen terug naar Nederland, naar Rotterdam, waar volgende maand het WK is. Maar zou Velsenboer niet zijn. Ze ziet ook nog verbeterpunten. Ja, we starten om mee te beginnen. Daar ben ik al altijd mee bezig. Maar daar wil ik de puntjes nog op de i zetten. En verder is het gewoon een kwestie van weer doorgaan. En alles meenemen wat ik tot nu toe weer beter mee geworden en heb geleerd. En daar ga ik gewoon weer mee aan de slag. En dan hoop ik op het WK gewoon om mijn allerbeste te zijn. Zij Velsenboer vandaag, die nog een keer succesvol was in Gdansk, want ze won met haar zusje Michelle en met Selma Pausma en Suzanne Schulting ook goud op de aflossing. Mats Wiever was de gevierde man in Rotterdam-Zuid met een doelpunt in de 84ste minuut. Hielp hij Feyenoord aan een 1-0 zege op 10 spelers. Hij speelde bijna een uur met z'n tienen. Bij laagvlieger RKC gebeurde dat. Hij was zelf, deze Mats Wiever, dan ook opgelucht. Al met al wel, uiteindelijk wel. Dus heel lekker uiteindelijk dat hij dan ook uit de standaard situatie erin gaat. En ik denk ik de hele, bij elke corner goed geblokt. En in één keer kon ik mijn hoofd uitsteken. Dus lekker. Moest van ver komen, hè, vandaag. Ja, we hebben denk ik wel genoeg kansen gehad. Ik denk twee keer van de lijn af en eentje nog voor open goal die naast gaat. Dus ja, dat maak je het zelf ook niet makkelijk. Vooral niet tegen 10 man. Op een gegeven moment denk je toch van ja, je moet wel winnen tegen 10 man. En dan ben ik wel blij dat we als team niet te gaas gingen, van afstand gingen schieten en geforceerde ballen door het midden. Ik denk dat we toch wel vrij rustig bleven met proberen van kant naar kant te spelen, wat ik denk dat er wel iets sneller kon af en toe. En uiteindelijk trekken we hem dan nog uit over de streep en dan de laatste 10 minuten is nog uitspelen. Ja. Je zegt, we spelen rustig. Was je in het hoofd ook rustig dat hij wel zou vallen nog? Op het begin tweede helft denk je wel van, ja, als ze gewoon goed druk blijven zetten, dan krijg je die kans vanzelf en dan gaat hij er wel in. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel 80ste minuut en dan is het nog maar 15 minuten of zo, dus dan... Dan moet hij wel een keer gaan vallen. Dus op een gegeven moment wordt het wel een beetje aan je hoofd denkt van ja, nou moet het wel gebeuren, ja. Hoe vaak heb je met je handen in de lucht gestaan dat je dacht dat het een doelpunt was vandaag? Ja, wel een paar keer. Vooral bij die van Ayase dacht ik van ja, die kan mij daar niet naast. Dat gevoel had ik. Ja, ik weet niet of die bal opstuitte, maar dat is heel ongelukkig. Want ook voor hem is het natuurlijk wel lekker als die bal er dan even er een keer in gaat. En als ik zie hoe die op training ook afwerkt, vind ik hem echt heel goed. Dus ja, dat is wel heel zonde dat het dan nu elke keer in de wedstrijd net niet goed valt, nee. Wat dat betreft, de vijfde wedstrijd in de Eredivisie, dat jullie aanvallers niet scoren. Wordt dat een dingetje? Oh, is dat zo? Ja. Nou, dan moeten de verdedigers op de middenvelders het maar doen. Als we maar gewoon winnen. En ik denk, vooral belangrijk is dat we de nul houden elke keer. En dan is één goal gewoon genoeg. Ja, zo is het in ieder geval wel. Ja, tegen 10 man is het natuurlijk niet heel gek dat je de nul houdt. Maar we doen het wel, ja. Ja, tegen 10 man. Want sleutelmoment in die wedstrijd was de rode kaart voor RKC-keeper Etienne Fase. Die hens maakte en na een half uur spelen mocht indrukken. Hij was het er niet mee eens. Je wordt eigenlijk, gewoon weer een beetje genaaid door de scheids en door de VAR. Want ik vind dit geen hens. Ik heb hem 10 keer teruggekeken. Ik heb er foto's van, maar... Ja, we moeten ons... Ja, het is moeilijk. Het is moeilijk, ja. Vooral als je ziet, vanaf de tribune zie je je team zo strijden, zeg maar. En dan valt een lullige corner, zeg maar, erin. Heb je hem helemaal niet met je hand geraakt? Of ging die via je ribben of zo, alsnog tegen je elleboog aan? Hoe heb je het gezien? Echt gewoon via mijn borst, via mijn ribben. Ja. Je ziet ook volgens mij ging de bal naar links. En het kan niet als die tegen je arm, want dan gaat hij naar rechts. Dus ik vond het heel raar. Maar ik heb wel 10 keer gezegd tegen de scheids van... beslis jij nou eens een keer. Want dat doe je niet. En de VAR laat hem ook niet naar het scherm komen om hem het beeld extra te laten kijken. Voor wat hebben we dan een VAR? Kijk, en dat begrijp ik niet. Want je kan makkelijk even naar het scherm lopen en dan kan hij ook zeggen... Nou, ik zie toch wel dat hij hem hier op zijn borst raakt. Maar ja, tegenwoordig durven ze dat in de Kuip ook niet. En bij de meeste topclubs, dus dat snap ik helemaal. Maar voor ons is het natuurlijk weer heel zuur. Zij Etienne Fase. RKC blijft 16e. Feyenoord staat stevig tweede. Kjeld Nuis staat nog stevig eerste, denken wij. We gaan naar Sebastian Timmerman. Maar de echte rijders komen er nu wel aan, Sebas. Zoals Sander Eiterum, een echte allrounder. Allrounder puur sang, brons op de 5 kilometer behaald tijdens dit toernooi. Hij werd zesde vandaag op de 10 kilometer. Dan denk je, wow, dat valt tegen. Maar hij reed wel een persoonlijk record. 13-01-71. Hij neemt het nu op tegen Kazuya Yamada uit Japan. Die werd dit seizoen één keer derde. In de wereldbeker op de 1500 meter. Maar ze liggen al wel 1,8 en 2 volle seconden achter op het schema van Kjeld Nuis. Ja, het ingaan van de laatste ronde. Maar Eiterum heeft nog wel snelheid in de benen, hoor. Na die 10 kilometer en na deze bijna 1500 meter, waar hij wel een missetje maakt bij het ingaan van de laatste binnenbocht. Even die hand naar het ijs. Het grote doel is Insel voor deze man, zei hij eerder dit seizoen. Over 2 weken, 3 weken het wereldkampioenschap allround. Nu komt hij tot 1:44.25. Daarmee zet hij de voorlopig 5e tijd op de borden. Op 1,6 seconden van Kjeld Nuis. En dan denk ik dat hij daar niet helemaal tevreden mee gaat zijn. Nuis nog altijd één. Di Stefano, het Italiaanse talent. Daar is de volgende. 1,3 seconden achter Nuis, dat wel. Maar nog altijd op plek 2. En Emery Lehman uit de Verenigde Staten op de derde positie. Behoorlijk wat Amerikanen trouwens hier aanwezig. Om te kijken, net als de ouders van Jordan Stoltz. Die staan recht achter mij. Een beetje gebogen over de balustrade, over de reling. De afgelopen dagen zaten ze in het vak naast mij. Het publieksvak daar. Nu zijn ze ietsje de trap opgelopen. En staan ze achter mij toe te kijken. Ik vroeg er net nog eventjes aan zijn vader Dirk. De man die vanuit Duitsland emigreerde naar de Verenigde Staten. Of die nerveus was. Het antwoord was, nah, just another race. Ja, als je er zo koeltjes in staat in het leven en in het sportleven van je zoon. 19 jaar jong, dan zegt dat ook wel wat. Jordan heeft de schaatswereld dit toernooi alweer 2 keer gestolst. Zoals we dan tegenwoordig alweer zeggen in die schaatswereld. Dus binnenkomen, je ding doen, je wedstrijdje rijden en winnen. En weer de gouden medaille ophalen. En nu wil hij dat voor de 3e keer gaan doen. Vorig jaar de triple in Tijalf. Nu staat hij klaar voor de 1500 meter. En is hij vertrokken tegen de 22 jaar jonge Noor Peder Kongsak uit Stavanger. De Europees kampioen van dit seizoen. Kortom, dit is een hele schitterende rit. De 10e rit op de 1500 meter. Jordan Stoltz heeft de eerste 100 meter erop zitten. En komt nu via een prachtige mooie binnenbocht meteen onderdoor gegleden. Bij Peder Kongsak, die bloednerveus was, vertelde die eerder vandaag. De opening van Jordan Stoltz. 22,99. Alsjeblieft, 22,99. Dat zijn nog eens eerste 300 meters rijden, zeg. Jordan Stoltz, de armen op de rug, op de kruising. Gaat het bovenliggen mooi van links naar rechts. En daar gaat hij weer met dat tempo omhoog. Bam, bam, bam. Door die buitenbocht heen. Kongsak komt wel in. Iets dichterbij in de binnenbaan overigens. Met een snelheid van bijna 60 per uur. Dendert Jordan Stoltz naar 700 meter. 47,75. 16e boven het wereldrecord van Kjeld Nuis. Kruist over Peder Kongshauk heen. Als hij hier een nieuwe triple pakt, zou dat uniek zijn. 2 triples op een rij. En Jordan Stoltz is op dit moment goed bezig. Maar hij is er natuurlijk nog niet. Hij heeft nog 500 meter te schaatsen op deze afstand. De klok gaat naar de 1:10. Daar klinkt de bel voor de laatste ronde. En hij heeft de voorsprong bij het ingaan van die laatste ronde van 83 honderdste van een seconde op Kjeld Nuis. Maar hij verliest wel 1,3 seconden in deze tussenronde. 1:13:84 was de doorkomsttijd. Dat wereldrecord zit er niet in voor Jordan Stoltz. Het baanrecord zou nog wel kunnen als hij nu bezig is met de laatste bocht, de buitenbocht. Kongsak strandt op een meter of 20 achter Jordan de Jet. En daar komt hij weer aan. 1:41:33 is het baanrecord in Calgary. En dat gaat er net niet aan. 1:41:44. De 2e tijd ooit gereden. Hier wordt dat gedaan door Jordan Stoltz. 1 seconde en 22 honderdste van een seconde sneller dan Kjeld Nuis. Kongsak met de voorlopig 3e tijd. Die is een fractie, ja, wat heet een fractie? 6000ste van een seconde langzamer dan Kjeld Nuis. Die staat nog steeds op 2. Maar Jordan Stoltz, wat een klasse apart. 1,2 seconden. Dus je hebt een level. Dan heb je Kjeld Nuis en dan heb je de next level in deze 1500 meter. Zo lijkt het. Ning, Dijs, Hou en Roest. Zij komen nog, maar we zouden zomaar eens de winnaar gezien kunnen hebben. 2e tijd ooit gereden hier in Calgary. 1:41:44 door Jordan Stoltz. Erben, 19 jaar oud en nu al een fenomeen. Hè, dus. Ja, ik vind het heel knap dat hij dat toch die, waarschijnlijk pakt hij gewoon 2 keer die triple. Ja, dat is echt bijzonder. Dat hij moet er wel weer naar komen. Hij moet het wel weer doen. Ja. De rust die hij heeft. Er is erg één echte uitdager. Die staat nu aan de start. Ning. Die reed gisteren natuurlijk voor die fantastische 1000 meter. Ook 1:06:05. Nou, hij zou het eventueel nog kunnen. Dit is wel. Als je kijkt qua tijd, is dit wel de minste afstand van Jordan Stoltz. Als je het vergelijkt met de 500 meter, die 33-16 was echt fenomenaal. Die 1:06:0 is ook fenomenaal. En dan denk ik 1:41:04, denk ik, ja, dat is een goede tijd. Maar dat is niet de beste afstand van de 3 afstanden die hij tot nu toe gereden heeft. Dus als ergens een kansje ligt, als Ning iets wil, dan kan het nog wel. Dan kan het nog wel. Dus jij zegt van nou, het goud is nog niet verdeeld. Zeg je daarmee ook dat Nuis staat nu 2e, dat die Ning daar overheen gaat? Nog Ning zou daar nog tussen komen, maar ja, Ning is ook wel een beetje grillig. Maar hoe die gisteren die 1000 meter reed, was ik wel behoorlijk van onder indruk. Maar Nuis heeft gewoon weer goed gereden. Dat is een oude strijder die altijd gewoon levert. Mogen we van Dijs en Roest, want we hebben nog twee Nederlanders die komen. Roest, mogen we daar nog iets van verwachten? Kijk, Roest is heel goed op een baan als Heerenveen, als het niet te snel is. En dit zijn tijden, dat kun je met zijn manier van rijden. Je moet gewoon die basissnelheid hebben. Je moet gewoon snel erin knallen. En dat kan hij gewoon niet. 22-9 openen, dat doet Jordan Stolz gewoon fluitend. Dat doet hij gewoon heel makkelijk. En ik denk dat Patrick Roest zometeen met hangen en wurgen onder de 24 gaat openen. En dan verlies je gewoon te veel. We gaan eens kijken. Twee ritten dus nog te gaan. Stolz fantastisch aan de leiding. Nuis net tweede. En nu de volgende rit. Sebas. Met Zhongyang Ning en Wesley Dijs. Ja, vorig jaar toch vierde, hè, op de 1500 meter bij het WK in Heerenveen. Waarom zou hij geen uitschieten kunnen hebben? Hij won er eentje in de wereldbeker ooit hier in Calgary. Ja. Maar ja, op 9 december 2022 was de sportwereld met iets heel anders bezig. Toen was het namelijk Nederland-Argentinië op het WK in Qatar. Dus er zijn niet veel mensen die hebben die overwinning gezien. Klein missertje bij Ning trouwens in de binnenbocht waar hij net doorheen is geschaatst. Na een opening 23-1 voor hem, 23-4 voor Wesley Dijs die aan de overkant nu de binnenbocht ingaat. Hij nu met twee binnenbochten in de 400 meter vanaf de kruising gezien. Ning aan de leiding. Die opende net 1200ste van een seconde, maar langzamer dan Jordan Stolz. En na 700 meter is de achterstand opgelopen naar 5600ste van een seconde. Zevende doorkomsttijd voor Wesley Dijs. En dan gaat Zhongyang Ning over Wesley Dijs heen kruisen. Arm op de rug bij de Chinees van 24 jaar. Hij dus ook, nogmaals maar een keer gezegd, uit die hele goede ploeg van Johan de Witte, Team Gold, die er straks goud en zilver veroverde op deze afstand bij de vrouwen met Takagi en Mayan. Daar is hij alweer. Deze Zhongyang Ning na 1.14.53, rondetijd 26.2. Hij is sneller dan Kjeld Nuis. Hij is wel langzamer dan Jordan Stolz. En hij komt enorm omhoog met zijn bovenlichaam bij het afrijden van de kruising. Terwijl Wesley Dijs op die laatste kruising tegen een achterstand aankijkt van 40 meter ruim. En dus zit het er niet in voor Wesley Dijs om in ieder geval de rit te gaan winnen van deze Zhongyang Ning. Al valt hij wel stil in de laatste buitenbocht en heeft hij het moeilijk. De 1.41.44 zit er niet in voor Zhongyang Ning. De tijd van Nuis ook niet. Het is de vierde tijd. 1.42.77. Want Nuis en Kongzhouk stonden natuurlijk zo dicht bij elkaar in duizenden. En dan is dit toernooi, deze 1500 meter voor Ning, toch net iets te lang. De zesde tijd voor Wesley Dijs. En dus blijft het podium met nog één rit te gaan ongewijzigd. Stolz, Nuis, Kongzhouk. Krijgen we dan weer een medaille voor Nuis? Het zit er dik in. Of Connor Hou en Patrick Roest moeten allebei sneller rijden dan de tweevoudig Olympisch kampioen. Of Roest dat nog kan, dan die teleurstelling op de 10 kilometer. Daar twijfelen we aan. En trouwens, Connor Hou is dit seizoen ook niet altijd heel erg goed in vorm geweest. Zeg jij, Erben, goud, zilver staat vast. Goud, zilver staat vast. Want Kongzhouk zit daar duizend vast. Ja, en dan heeft Kjeld Nuis, het wel een fantastische naam, dat het 7000ste sneller dan Kongzhouk. En ook iets sneller dan de nummer 4. Dus die is de best of the rest. Best of the rest. Ja. Want Sebas zei het net al, we hebben goed. We hebben Nuis. Ja. En dan hebben we Stolz. Ja. Wat een verschil weer. Ja. Wat een verschil weer. Nou, we praten er straks uitgebreid nog verder over. Maar we willen natuurlijk ook weten hoe het in de laatste rit gaat. De man die tot nu toe als enige Nederlandse man, moet ik zeggen, een wereldtitel veroverde. Ja. Maar dat was op de 5 kilometer. Verder staan we op 0 op al die afstanden, Sebas. En ik denk dat we blijven, hè? Mag ik niet zeggen. Ik denk het ook. Ik kan me niet voorstellen dat Patrick Roest erin kan gaan slagen om die 1.41.44 te gaan verbeteren van Jordan Stolz. Dan moet hij 1,1 seconde ook sneller rijden dan hij ooit heeft gedaan. Ja, dat is echt een lat die veel te hoog ligt. Connor Hou heeft er wel zin in. Laatste rit van dit wereldkampioenschap. 24-4, de openingstijd voor Patrick Roest. 23-4 voor deze Connor Hou, 23 jaar. Die bij de laatste wereldbekerwedstrijd, 2 weken geleden in Quebec, zijn beste klassering noteerde, namelijk de 3e plaats. Zijn enige podium van deze winter tot nu toe. Connor Hou, waarvan iedereen al jarenlang zegt, dit is een groot talent, die gaat de prijzen pakken. Maar deed hij op de WK's nog niet. Nog geen top 5 gehaald individueel. Nu met 48-72 ligt hij 19e achter op Jordan Stolz. Belangrijker met 2:48.72. Is dat hij een tiende boven de tijd zit van Kjeld Nuis. Rondetijd van Connor Howe was 25.2. Nuis had daar 25.1. En die verloor in deze ronde maar 19e van een seconde. Dit was een hele goede ronde van Kjeld Nuis. Terwijl Connor Howe Patrick Roest ja, echt op 30 meter heeft gereden. Roest die maakt geen aanspraak in deze rit. 6.6 is de rondetijd voor Connor Howe. Dan levert hij 16e in op Kjeld Nuis. Het podium lijkt dus nog altijd vast te staan. Connor Howe in deze slotrit verliest de snelheid op de laatste kruising. En Patrick Roest heeft meer snelheid en gooit de armen los. Maar heeft het op hoogte niet op de 1500 meter. Dendert nog wel via de laatste binnenbocht richting Connor Howe. 1:41.44 zit er maar lange na niet in. De wereldtitel gaat naar Stolz. En Kjeld Nuis wordt tweede. Kongsak wordt derde. Deze mannen worden 12e en 13e. De tweede triple op een rij is voor Jordan Stolz. Hij heeft 6 afstanden gereden in zijn loopbaan op de WK-afstanden. En heeft er 6 gewonnen. En dat is nog nooit vertoond. Dit is schaatsgeschiedenis die we hier zien geschreven worden door de 19 jaar jonge Amerikaan. Ik zie Kjeld Nuis aankomen rennen. En dan doet hij met een glimlach en toch denk ik wel tevredenheid. Hij wordt tweede. Laten we niet vergeten dat hij in Salt Lake die zware valpartij had. En de derde plaats, 6000ste achter Nuis voor Peder Kongsak uit Noorwegen. Een medaille erbij voor de Europees kampioen. Een medaille erbij voor de Nooren. Maar het is dus weer Jordan Stolz. Tweede triple op een rij. En wat een verschil. 1,2 seconden na Kjeld Nuis. Het is niet het grootste verschil ooit op de 1500 meter. Dat was de 1,7 waarmee Denis Yuskov won in 2015. Voor Danny Morrison. Maar groot is het natuurlijk wel. Jordan Stolz met de Stars and Stripes. Hij is de grote man van dit toernooi. Ja, dus we zetten straks dat hele toernooi wel even op een rij vanuit Nederlands perspectief. Eerst toch nog even die 1500 meter. Want kunnen we dan zeggen, Dijs, Roest, we doen nauwelijks meer mee. Hè? Ik bedoel, je kan ook vierde worden of zesde of zo. Maar... Ja, Roest heeft hier niks over. Ik zit te kijken naar het WK-round. Ik zit te kijken, drie seconden verlies je nu op Jordan Stolz. Dat is 1 punt. Op de 500 meter ga je er nog een keertje 2 punten op minimaal op achteruit. Je gaat minimaal 2 seconden harder rijden. Dus 3 punten al op de kortste afstanden. Met een matige 10 kilometer van Patrick Roest. En dan verliest hij een keer een punt op een 5 kilometer. Mag hij 40 seconden verliezen op een 10? Dat gaat niet gebeuren. Dus Jordan Stolz gaat in deze vorm tegen een Patrick Roest gaat Jordan Stolz wereldkampioen round worden. Dat is dan nog het volgende wat kan gebeuren. Nu nog even naar de afstanden kijken. Ja. Want ook deze afstand, Nuis, ja, dat is het bekende verhaal. Ja. Dat is Nuis de grote strijder. Nuis is echt een strijder. Ik vind maar is op leeftijd, als je richting Olympische Spelen denkt bijvoorbeeld. Nuis is gewoon aan het behouden. Nuis wil gewoon behouden. Hij is eigenlijk de Olympisch kampioen. De grootste 1500 meter schaatser uit Nederland van de laatste 10 jaar. Dat wil hij zo lang mogelijk behouden. Hij wordt opgejaagd door een paar jonge rijders in Nederland. Maar die hebben nog niet de jaarringen. Die hebben nog niet het vermogen om echt, als het er echt om gaat, die concurrentie met hem aan te gaan. En hij kan puur op ervaring. Want dat kan hij. Hè. Weet hij precies wat hij moet doen om hier het absolute maximaal uit te halen. Hij rijdt op het belangrijkste moment van het jaar. Rijdt hij gewoon zijn sterkste races. Dus dan is het gewoon goed. Maar wel 34 jaar. En je weet, over 2 jaar ben je 36 jaar. Of nee, 37 zelfs. Hij is voor mij 35 al. Dan wordt dat moeilijk op deze afstand. Op dit soort afstanden. We praten er zo uitgebreid verder over. Saw the fire. to hold on to your time. Now hold me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Werd allemaal gezongen door The Weeknd. We gaan naar Kjeld Nuis. WK Zilver is op de 1500 meter. Het goud ging naar Stols, die dus 3 afstanden won. Nuis tweede. Hij zit nu bij Steven Dalebout. Steven? Jij bent gewoon blij, hè? Ik ben ontzettend blij. Ja, zilver en brons. Had ik 2 weken geleden absoluut keihard mijn handtekening ondergezet. Ja, en dan doel je op? De uitslagen, de medailles. Ja, maar waarom je keihard je hand had ondergezet 2 weken geleden? Zilver en brons op dit WK. Jij komt uit een dal volgens mij, hè? Daar doel ik dan op. Ja, ook. Alleen buiten dat. Dit niveau wat iedereen heeft, ook op de 1000, was gewoon zo ontzettend hoog. En het was echt strijden vanaf meter 1. Deze 1500 meter. Na gisteren, ik moet zeggen dat ik, toen ik over de streep kwam, was ik echt niet gerust op. Ik zei, dit wordt de 4e plek. Gisteren ging het ontzettend goed. Wat ik al zei, snelste 200 meter uit mijn leven. En vandaag, dat ritme wilde niet. Ik zit er wel echt lekker op. Ik heb genoeg druk. Bijna een beetje te veel. En dan rijd ik niet lekker dynamisch door. En ja, ik had wel een iets agressievere rit gewild. Maar desalniettemin, ik had echt, deze tijd had ik niet gekund. Dus wat dat betreft is zilver achter Jordan nu een klein beetje goud. Maar dan hadden we dan nog beter gekund. Is dat de opening? Nee, dat is het dynamisch doorrijden. En gisteren wilde dat gigantisch goed. En reed ik 61 op de kruising. Ik dacht, nou, als ik dat vandaag red, richting de 60, rijd ik hem wel door. Want ik had een heel goed verval gisteren. En vandaag ook, alleen kwam die topsnelheid niet. En dat komt echt door dat dynamisch schaatsen. En dat doet Jordan fenomenaal. Daar hebben jullie schaatsers het altijd over bij de 1500 meter. Het verval moet zo klein mogelijk zijn. En dat was toch heel klein, 25-1 en 26-0. Weet je, ik ben gewoon best van de rest vandaag. En daar neem ik vandaag gewoon genoegen mee. Ja, en dat klinkt toch een beetje raar. Best van de rest dat je daar genoegen mee hebt. Nee, want wij verliezen hier achter een fenomeen. En dat is gewoon, als jij 2 jaar op rij, 3 afstanden wint, dus 6 keer wereldkampioen op rij. Dat is niet vaak gebeurd. En wat ik al zei, als je 2 wordt achter hem, is gewoon winnen. Ja, en blijf je daar dan tevreden mee zijn of moet dat een keer veranderen? Dat moet ook veranderen, maar dat gaat ook wel. Ja. En als je naar dit weekend kijkt en daar komt jouw blijdschap vandaan, is het gewoon echt het onderste uit de kan geweest? Dit is het onderste uit de kan en ik wist voorafgaand aan de 1000 echt niet waar ik stond. Ik kwam over de streep, ik dacht, dezelfde tijd als Salt Lake. Daar was ik niet helemaal fit, maar daarna ging het gruwelijk mis. En dan knok ik me terug. Ik wil gewoon zo graag de beste zijn. En dit was in ieder geval het beste wat ik kon. En als dat zilver en brons is, dan is dat zo. En ik ben gewoon super trots dat ik daar weer op het tweede treetje mag gaan staan dan. Ben je geïnspireerd geraakt trouwens vandaag door iemand? Door Joe Beunen, je vriendin? Ja, niet normaal. Ik heb wel een traantje weggepinkt. Dat was echt ontzettend. Geert zei nog, vind je dit nou moeilijk? Ik zeg, weet je wat moeilijk is als ze hier 8e wordt? Ik ben ongelooflijk trots. En ja, over comeback gesproken en over wilskracht. Dat is echt een goud wijf. Ja. Kjeld Nuis vertelde het over Jorrit Beunen. We gaan het toernooi op een rij zetten. Hij zilver en brons. Roest de gouden 5 kilometer. Maar dat is zo'n beetje ongeveer de oogst bij de mannen wel. En als we dan kijken op 8 afstanden. 1 gouden medaille en hier naar wat podiumplekken. Wat zeggen we dan? Bij de mannenschaats missen we op dit moment een beetje de boot. En dat zie je ook een beetje aan het niveau. Dus 1 rijder, dat is Jordan Stolz, die rijdt overal barenkoers. En de Nederlands komen daar gewoon niet bij in de buurt. En de mannen die het doen, hè, dat, ik vind de wilskracht en de strijdlust van de Kjeld Nuis, daar heb ik ongelooflijk veel respect voor. Maar ja, die gaan het nog niet jaren meer volhouden. En dat zijn de gasten die het kunnen. En daaronder komt er een hele poos helemaal niks. En daaronder zijn er een paar jonkies, hè, die er aankomen. Maar om dan alle druk op de schouders te moeten leggen van die paar jong rijders, dan is het mager. Maar dan is de volgende vraag, waar komt dat dan door? Dat we zo relatief, als brede, we zijn het schaatsland. Ik denk dat het een beetje komt omdat we 10 jaar geleden, was het in Sochi, deze generatie is allemaal opgegroeid met wij winnen wel. Weet je, wij zijn zo ongelooflijk goed. We winnen veel te veel. Dat heb ik ook veel te vaak gehoord. Net zoals dat ik vandaag en de afgelopen dagen veel te vaak gehoord heb van ja, het zit niet te veel afstanden rijden. Er zit te weinig tijd tussen bepaalde afstanden. Als je dat te veel gaat zeggen, dan ga je iets over jezelf afroepen. En dat vind ik bij het Nederlands schaatsen ook een beetje. We zijn te veel gewend geraakt dat het allemaal wel goed komt. En ik denk dat als je nu kijkt, internationaal gezien, de Italianen. He, die hebben echt een heel klein groepje. Maar die zijn echt dedicated. Die zien die spelen aankomen in Milaan en die gaan ervoor. Dat zie je aan Giotto. Dat zie je aan de energie die er in die hele groep zit. Dat zie je bij de Amerikanen. Jordan Stolz is natuurlijk degene die alle aandacht daar gewoon wegtrekt. Maar ook daarachter, als je kijkt hoe dan zo'n groepje, ja, halve talenten, een wereldrecord rijden op een ploegenafstand, puur door een sterk collectief, door alle dingen die er ontwikkeld zijn de laatste jaar. Als we kijken bijvoorbeeld naar de innovaties die er zijn, die zijn niet meer ontwikkeld door Nederland. Die zijn ontwikkeld door de sweeper met het teamsprint. Is bedacht door Amerikanen. Het niet meer wisselen is bedacht door de Nooren. Het hand met het drukken. Wij kopiëren meer, maar wij moeten leidend zijn. En de buitenlanders kijken ook niet meer met heel veel ontzag naar ons. Zeg je daarmee eigenlijk, we zijn niet hongerig genoeg meer in Nederland? Is dat wat je zegt? Ik denk dat wel een beetje mist, wat we nu ook zeggen van Jordan Stolz is een fenomeen, is fantastisch. Hij is ongelooflijk goed, maar hoe gaan we hem verslaan? Wie stapt erop en zegt van, weet je, nee, ik ga niet wachten totdat hij ietsje beter is, maar wat is zijn niveau? Hoe komt het dan? En je moet nu in je bedje liggen, huilend. Huilend in je bedje liggen als Nederlandse schaatser. Want ik baal hier zo van. En daar zie ik gewoon niet. Ik zie alleen maar ontzag. Ik zie alleen maar mensen die gewoon heel blij zijn. Oh, wat goed allemaal, wat geweldig. En dan de laag eromheen. Die zegt, ja, het is ook wel een keertje goed dat we niet zoveel winnen. En het probleem is, en dan heb je ook weer de mensen die zeggen van, Erbe, je zeurt te veel. We winnen toch 6 keer. Ja, we winnen wel heel veel. Maar het is toch kwetsbaar. We winnen er 5 van de 8 afstanden bij de vrouwen. Daar hebben we Takaki 2 keer en de teamsprint die we niet winnen. Daar zijn we ook in de breedte nog wel aardig leidend op een aantal afstanden. Hè. Daar zijn we nog maar wel. Maar ook daarin, we rijden geen barenkoers meer. We komen niet meer op banen waar we echt. Als je kijkt ook vandaag de 5 kilometer, 6:47. Vorig jaar reed Irene Schouten bijna een wereldrecord in Tielf, hè, op deze afstand. Dus het is niet dat het echt een super, super hoog niveau is. Takaki, die kan er vinden. Shablikova staat 2 keer op podium. Vinden we geweldig. Maar die hoort gewoon niet meer op het podium te staan. Dus welke generatie meiden komt er nu aan die zegt van, weet je, we gaan daar ook weer eventjes aan de boom rabbelen. Ik ben misschien een beetje cynisch of een beetje. Negatief, wij hebben al die ploegen, we hebben commerciële ploegen. Ja. Dat speelt natuurlijk ook allemaal door. In andere landen zitten ze misschien wat compacter met kleinere ploegen op elkaar. Is er minder, maakt het ook ingewikkelder, ook voor jonge schaatsers nu? Op dit moment hebben alle schaatsers in Nederland wel een ploeg. Dus je ziet natuurlijk wel een beetje dat er de strijd tussen Regenboog en Jumbo-Visma, die is grandioos gewonnen dit jaar door Regenboog. Nu is Jumbo ook wel echt door een absolute ondergrens heen gegaan. Jack Ory komt nu terug volgens mij met 1 bronzen medaille. Nou, dat is echt nog de afgelopen 10 jaar is dat gewoon niet gebeurd bij Jack Ory. Dus daar zal een hele goede evaluatie zijn. Er zal goed kritisch naar de organisatie gekeken moeten worden. En er zal volgend jaar ook wel weer een nieuw plan gemaakt worden. Dus voor hen, ja, dat is goed dat het ook een keertje gebeurt. Hè? En dan moet het ook echt meteen echt goed slecht gaan. Want dan kun je ook echt dingen veranderen. Anders heb je nog iets van, weet je, nou, het gaat toch allemaal wel goed. En het is nu eventjes verkeerd. Maar als we iets gaan schaven, dan komt het wel weer goed. Nee. Daar moet echt wel het een en ander gebeuren. Dat zie je nu ook bijvoorbeeld bij zo'n ploeg als ICO. Dat daar nu in één keer de prijzen vallen. Hè? Dat zijn eigenlijk de rijders die afvallen. De rijders die afvallen, die kunnen daar dan weer terecht. Maar daar worden nu gewoon wereldkampioenen afgeleverd. Dat is gek. We moeten nieuwe energie vinden. Ja, gewoon positief en er vol tegenaan gaan. En dan maar een beetje Tedjan Bloemen. Dat vind ik mooi. Ik vind Kjeld Nuis een fantastische schaatser, omdat hij altijd strijdt. Maar die energie moet erin komen. En niet meer zeuren over ziek zijn. Of te veel rijden. Gewoon nog veel meer rijden. En minder ziek zijn. Je oproep is helder. De WK-afstanden zitten op 16 afstanden. Dus leverde 6 keer goud op voor Nederland. 5 keer voor de vrouwen. 1 keer bij de mannen. We houden ermee op. Extra uurtje langs de lijn. Zo direct. Wat blijft. Gepresenteerd door Lara Billy Rensen. Mooie nacht. NPO Radio.